Israël.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Cuba heeft 53 politieke gevangenen vrijgelaten, zoals het communistische land beloofde te doen in de historische deal met de Verenigde Staten van vorige maand. Volgens Amerikaanse functionarissen is de vrijlating een belangrijke stap en een positief begin van de onderhandelingen over de normalisering van de betrekkingen tussen de twee buurlanden. Die gesprekken beginnen volgende week in Havana. Nederland eet minder patat, maar wel meer ijsjes. De inkomsten van snackbar in kroegen lopen terug, maar de fastfoodketens doen het nog prima. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek van Food Service Institute. Deze brancheorganisatie baseert zijn gegevens op cijfers van groothandels die opgeven aan wie zij wat leveren. Opmerkelijk is de groei van ijswinkels. Ex-neuroloog Ernst Janssen Steur moet nogmaals psychisch worden onderzocht. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem vandaag bepaald. De kans bestaat namelijk dat Janssen verminderd toerekeningsvatbaar is door een opgelopen hersenbeschadiging na een ernstig auto-ongeluk in 1990. De voormalige neuroloog werd vorig jaar veroordeeld tot 3 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Het weer dan. Vanavond regent het in de noordelijke helft van het land stevig door. Gedurende de nacht breidt het actieve regengebied zich langzaam uit richting het zuidoosten. Het koelt nauwelijks af. En morgenochtend bedekt de regenzone ons hele land. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van Frontline Israël. Wat een bewogen week hebben we achter de rug. De wereld in schok door de aanslagen in het Vrije Westen. Shushvi Zwarli was over de hele wereld te horen. Wat een eensgezindheid werd er getoond. Maar was die er ook? Wat is er toch allemaal gebeurd? Daar wil ik met u over spreken. Volgens sommige bronnen was Netanyahu helemaal niet gewenst in Parijs. Is de aanslag een gevolg doordat Frankrijk de staat Palestina heeft erkend? Vragen die leven bij mij. En vermoed ik ook zo bij u. Daarnaast hebben we uiteraard ook ander nieuws uit Israël. Welkom bij Frontline Israël. It's time. Wat is het toch profetisch dit uitgesproken te hebben. It's time. Heel bewust draai ik dit nummer. En weet u hoe de groep heet die dit zingt? Alia. En dat waren ook de woorden van Netanyahu die hij heel profetisch afgelopen week heeft gesproken. Israël is jullie thuis, Joden in Frankrijk. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Joden in Frankrijk verzekerd dat Israël hun thuis is. En hij heeft dat gedaan tijdens een televisieuitzending naar aanleiding van de dodelijke gijzeling in de Joodse supermarkt in Parijs. En hij heeft de Joodse bevolking in Frankrijk eraan herinnerd dat Israël is meer dan alleen maar een plek om te bidden. Aan alle Joden in Frankrijk, in Europa zeg ik, Israël is niet enkel de plek waar jullie naartoe komen om te bidden. De staat Israël is jullie thuis. En bij de gijzeling, zoals u weet, in de Joodse supermarkt kwamen vrijdag 4 Joden om het leven. En Netanyahu riep ook op om een staat van verhoogde waakzaamheid te behouden rond Joodse instellingen in Parijs. Vorig jaar emigreerden 6600 Franse Joden naar Israël, waarmee Frankrijk dus de koploper was. In 2013 waren er nog maar 3400 Franse emigranten. Er zouden tussen de 500.000 en 600.000 Joden nog leven in Frankrijk, de grootste Joodse gemeenschap in Europa en de derde grootste ter wereld na Israël en de Verenigde Staten. De meeste verhuizen uit religieuze overweging. Al emigreren meer en meer mensen door een onveiligheidsgevoel. De komende weken zullen de Israëlische ministers bekijken hoe ze de Joden in Frankrijk en de rest van Europa kunnen overtuigen om te emigreren naar Israël. Want als de internationale gemeenschap geen lessen trekt, dan zullen er nog aanslagen volgen, waarschuwt de Israëlische premier. Pak je spullen. Het is tijd om terug te gaan. Ik vind het wel heel profetisch om op dit moment. It is time. En als dat niet een duidelijke boodschap is. Ja, mensen, wat is er toch veel gebeurd in de afgelopen week. Afgelopen maandag, de eerste keer op maandagavond. En dinsdagavond ging het gelijk mis. Er was iets met het geluid. Het programma is opnieuw gerenderd, zo heet dat in technische termen. Het is erin gezet, het leek allemaal goed te gaan en het werd niet uitgezonden. 'S Avonds zat ik zelf in de bidstond, was niet te bereiken en op een of andere manier wisten we niet hoe we het goed konden krijgen. Lastig. Mijn excuses daarvoor. En ja, mensen, wat is er dan toch veel gebeurd in die tussentijd? Ik heb er eens nagedacht ook, in een week tijd. Je kunt zo met iemand aan tafel zitten en een week later is iemand overleden en zelfs al begraven en gaat het leven zelfs verder. 7 dagen is soms wel heel lang. En mijn verlangen dat Radio Israël elke avond een nieuwsuitzending gaat leveren is alleen maar meer en meer op mijn hart gekomen. En ik heb u daarvoor nodig. Als er mensen in Nederland zijn die willen helpen om artikelen te vertalen, om het in te spreken. Als u iets kunt doen, maar ik vraag wel een commitment van u. Dat u zich toewijdt. En dat u niet zegt, ach, ik kan af en toe helpen. Nee, ik heb echt nodig dat u zegt, ik wil om de zoveel weken, elk een week lang, 6 dagen helpen. Een uurtje per dag is het misschien werk. En zo wil ik dat af en toe eens gaan doen met een aantal mensen. Help ons, dan kunnen wij het laatste nieuws, Israëlisch nieuws, brengen op Radio Israël. We zijn een station en ik realiseer mij, we hebben eigenlijk, we zijn misschien wel het goedkoopste station ter wereld. Alles draait op vrijwilligers en we willen meer investeren. We hebben meer geld nodig om de uitzendingen te kunnen doen. Wilt u ons helpen? Misschien kunt u eens nadenken om en daarvoor te bidden. Wij willen zoveel per maand vast toezeggen aan Radio Israël, zodat wij weten waar we toe zijn, zodat wij weten wat wij kunnen uitgeven. En ik besef dat in december de hele wereld om geld heeft gevraagd. En eigenlijk wil ik het niet. Het is het aandringen van de mensen om me heen dat ik dat meer moet noemen. Daarom doe ik het. Maar ik vraag u, wilt u daarvoor bidden? Mensen, het nieuws. Tja, wat moet ik nou zeggen over afgelopen week? Er is zoveel te zien geweest op televisie, op de radio. Het is u allemaal niet ontgaan. Ik ga dus niet in op al die zaken. Ik geloof niet dat dat van mij gevraagd wordt. Ik wil wat zaken nader gaan bekijken. Misschien wel door de bril van Israël. U gaat het gewoon meemaken. Ik heb hier wat artikelen voor mij liggen en ik wil samen met u gaan kijken. Heere God, wat gebeurt er toch allemaal? En ik moet u zeggen, heeft u wel eens gehoord van Bill Koenig? Bill Koenig is een man die heel erg betrokken is geweest bij het conflict en de zaken die in Amerika speelden. Eyes to Eyes, dat heeft hij geschreven. Een boek waarin hij wetenschappelijk heeft bijgehouden elke beslissing die Amerika nam tegen Israël. Elke beslissing die Amerika nam in het verdelen van het land, en dat bedoelen we dan het opzetten van een Palestijnse staat, had grote rampen tot gevolg in Amerika. En het lijkt nu wel, wat is er aan de hand in Europa? En ik vind het te ver gaan om te zeggen dat het daar rechtstreeks mee te maken heeft, want in Zweden is er geen ramp gebeurd. En daar hebben ze gestemd tegen voor een Palestijnse staat. Of is het misschien wel dat het gebed van voorbidders daar een ramp heeft verhoed? Wie zal het zeggen? Ik wil daar geen uitspraken over doen. Maar het is wel heel frappant dat Frankrijk elke keer maar weer opkomt voor een Palestijnse staat en de islam promoot, waarin 6 miljoen mensen die de islam geloven, daar wonen. Wat is er toch aan de hand? Frappant dat de president Hollande eigenlijk verzocht heeft aan Netanyahu om niet te komen. Hij wilde niet betrokken raken, ook nog eens een keer in het Palestijns-Israëlisch conflict. Volgens mij is hij dat allang, met uitspraken en erkenning van een Palestijnse staat in de Franse regering. Minister Naftali Bennett, minister Avigdor Lieberman, die gingen naar Frankrijk. Abbas bleek ook te gaan. Netanyahu zei eerst, we gaan niet. Ook vanwege alle veiligheidseisen. Het is zo moeilijk om met zo'n grote mars deze man te beveiligen. Maar toen bleek dat politieke rivalen als Bennett en Lieberman, maar ook Abbas, in de mars zouden meelopen, vond hij dat hij het niet kon maken om daar weg te blijven. En heeft dus uiteindelijk gekozen, ondanks de vraag om niet te komen en weg te blijven, om daar te zijn. En een mooie toespraak heeft hij gehouden. Ik wilde hem uitzenden. Probleem was, hij is eerst in het Hebreeuws en daarna wordt hij vertaald in het Frans. En ik kon niks in het Engels vinden. Daarom heb ik hem hier niet in de uitzending. Maar het is toch wel heel apart dat Netanyahu in zekere zin gevraagd is om weg te blijven. Nou, Mahmoud Abbas liep dus namens de Palestijnen ook mee. En je zag hem zo mooi voor en als je keek naar Hollande liep hij rechts en Netanyahu liep links. En Mahmoud Abbas heeft een officiële verklaring neer laten zetten op de website van de PA. De officiële website waarin hij alle terroristische acties veroordeelt die onschuldige levens kosten. Of het nou christenen zijn, joden, moslims of mensen van een andere religie. Elk onschuldig leven mag niet gedood worden. Nou, dat is dan geweldig. Maar hoe komt het dan dat er documenten zijn waarin de Palestijnse autoriteit en Fatah continu doorgaan om terroristische acties te eren, te waarderen? En afgelopen week zijn er 5 terroristen die 10 Israëliërs hebben gedood, gezet op een lijst van martelaren van 2014. Mensen die zogenaamd naar de hemel gegaan zijn, gestuurd zijn. Dat werd gepubliceerd in het wekelijkse Al-Asima. En dat wordt dus officieel gedistribueerd door de PA. En wat moet je daar dan mee? Wat zijn dan eigenlijk Joodse mensen die in Israël wonen? Die horen dus niet bij christenen. Die horen niet bij Joden. Die horen niet bij moslims of andere religies. Zijn dat geen mensen? U ziet dat er nogal wat dubbelhartigs is. Dan heb ik toch nog wel een bijzonder nieuws wat ik verder niet heb gelezen in kranten in Nederland. Maar misschien heb ik het over het hoofd gezien, dus vergeef mij als ik het onterecht zeg. Maar Amadi Coulibaly, de man die dus 4 Joden heeft gedood in de kosher supermarkt in Parijs afgelopen vrijdag, was ook wat anders van plan. Hij was toch 2 dagen eerder, heeft hij een politieagent neergeschoten, een vrouw, tijdens een auto-ongeluk. En deze vrouwelijke politieofficier die had gereageerd op een auto-ongeluk en hij heeft haar toen doodgeschoten. Wat was de reden? Men is er waarschijnlijk nu zo goed als zeker achter. Deze Coulibaly was onderweg naar een Joodse school op een korte afstand daarvan. En is vanwege dat ongeluk eigenlijk verijdeld en heeft misschien wel uit paniek gereageerd en deze agenten doodgeschoten. In de auto namelijk is nu een lijst gevonden van scholen, van Joodse scholen. En de bedoeling was 2 dagen eerder dat hij op deze Joodse school slachtoffers gemaakt zou hebben. En dat is dus nu verijdeld en dat heeft dus de dood van een vrouwelijke politieagent gekost. Maar u ziet opnieuw weer heel belangrijk dat gebed nodig is voor de Joodse gemeenschap. Dat er beveiliging is en dat soms er dingen gebeuren die buiten ons zicht zijn. En waar wij wel echt op gefocust moeten zijn. Heere God, u ziet alles. Wilt u uw bescherming geven? En het is erg belangrijk, mensen, dat we beseffen dat er een oorlog is uitgebroken. Wat die winkel, die kosher supermarkt betreft. Deze man, waar ik het net ook al over had, die had gezegd dat hij de gijzelaars zou doden als de politie de aanval zou inzetten op de 2 broers. In een vrijdagavond uitgezonden interview met de Franse zender bekende deze Amadi Coulibaly dat hij vrijdagmorgen in het zuiden van Parijs een agent had gedood. Ook zei banden te hebben met ISIS. De supermarkt had hij als doelwit gekozen vanwege het Joodse karakter. Antisemitische aanslagen. Hij heeft niet gezegd dus dat hij van plan was om een Joodse school binnen te vallen en daar rond te schieten. De gebeurtenissen van vrijdag hebben wereldwijd dus een grote indruk gemaakt op de Joodse gemeenschap. Joodse leiders in de Verenigde Staten riepen vrijdagavond Europa op om het moslimterrorisme hard aan te pakken. Het Israëlisch kabinet hield kort daarna een telefonische spoedvergadering met vertegenwoordigers van de veiligheidsdiensten naar aanleiding van de ontwikkelingen in Frankrijk. En tegenover een Israëlische zender vertelde Shlomo Malka, hij is een Joodse leider in Frankrijk, dat veel Franse Joden te bang waren om naar de synagoge te gaan. Sommige gebedshuizen besloten geen diensten te beleggen. Volgens Esther Voet, directeur van het Sidi, is het voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat synagoges aan het begin van de Sabbat hun deuren dicht houden. En nadat de Joodse supermarkt dus was bestormd, beval de Franse politie alle winkels in de straat van de Pletsch, de Joodse wijk van Parijs, hun deuren te sluiten. In Nederland heeft de Joodse gemeente in Amsterdam ook een korte solidariteitsbijeenkomst met de Joodse gemeenschap georganiseerd. Het Nederlands-Israëlische kerkgenootschap betuigt zijn diepe medeleven met de families en vrienden van de slachtoffers van de aanslagen in Parijs op de redactie van het tijdschrift Charlie Hebdo en op de kosher supermarkt Hyper Kasher in Parijs. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Wij betreuren met de Franse Joodse gemeenschap over de dood van Philippe Braham, Johan Cohen, Joaf Hatab en François-Michel Saada. Mogen hun nagedachtenis tot zegen zijn. Afgelopen vrijdag heeft het CAO, waar het NIK onderdeel van uitmaakt, een verklaring uitgegeven waarin onder andere stond: wij roepen de Europese regeringen op om zich tot het uiterste in te spannen tegen dit soort aanslagen. Wij sporen onze politieke vertegenwoordigers aan om met alle legale middelen ervoor te zorgen dat onze samenleving niet afglijdt naar de barbarij waar de laffe moordenaars blijkbaar voor staan. Zondagavond, gisteravond 11 januari om 8 uur in de Raf Aharon Schuster synagoge te Amsterdam was er dus een herdenkingsbijeenkomst. Dan komt er zojuist een bericht binnen dat Frankrijk bijna 5000 politieagenten heeft ingezet om de 717 Joodse scholen en andere Joodse gebouwen in het land te beveiligen. 4700 agenten, militairen, worden de komende 48 uur naar de onderwijsinstellingen gedirigeerd. Aldus minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cazeneuve. De bemindsman sprak op een school in de Parijse voorstad Montrouge, waar donderdagochtend een politieagent werd doodgeschoten. Er staat niet bij met het eerder bericht wat ik al meldde op de radio, dat waarschijnlijk dus toen de terrorist onderweg was naar een Joodse school. Naast de agenten worden er vanaf dinsdagavond nog eens 10.000 militairen gemobiliseerd om het land te beschermen tegen nieuwe terreuraanslagen en om de jacht op mogelijke handlangers voort te zetten. En dat zegt dan weer de minister van Defensie. Het besluit is genomen na veiligheidsoverleg vanmorgen maandagochtend in het Élysée, het presidentiële paleis. De militairen worden in het hele land ingezet, onder meer op risicovolle plekken, aldus de minister. Er wordt gesproken van de grootste mobilisatie van Franse militairen op eigen bodem ooit. En de minister wilde uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen op welke militairen, op welke plekken de militairen worden ingezet. En de Franse premier Valls heeft maandagochtend gezegd dat de terrorist Coulibaly ongetwijfeld een handlanger had. Coulibaly wordt ervan verdacht dus de politieagenten te hebben doodgeschoten. En dat is al wat ik eerder zei in het programma. Hij was, na aanleiding waarschijnlijk, en dat wordt dus hier niet gemeld, misschien wel om veiligheidsoverwegingen, dat hij onderweg was naar een Joodse school. Om die reden gaat de jacht in Frankrijk door, op zoek naar zijn handlanger. De Franse autoriteiten blijven jagen op mogelijke handlangers, dus van de terroristen. En dan heb ik hier nog staan dat zondag kwam vast te staan dat de vrijdag gedode Coulibaly, en dat is de man dus in de Joodse supermarkt, in ieder geval één medeplichtige heeft. Een postuum op internet gepubliceerde video met beelden van de bestorming van de supermarkt op vrijdag laten daar namelijk geen twijfel over bestaan. De handlanger zou bovendien mogelijk de politieactie zelf hebben gefilmd. En de Turkse minister van Buitenlandse Zaken bevestigt maandag dat Hayat Boumediene, de vrouw en mogelijke handlanger, inderdaad op 8 januari Syrië is binnengegaan via de Turks-Syrische grens. Tot zover even deze laatste mededeling. En ik kan u vertellen dat ik geloof dat er heel veel buiten de pers wordt gehouden. Er zal ongetwijfeld nog veel meer bekend zijn. Wat mij wel frappant is en dat ik hier toch wel even wil melden, dat als je hoort dat er beter samengewerkt wordt, ook rond Interpol, dan ben je verbaasd dat terroristische staten zoals Qatar, die allerlei dingen ondersteunen, waar dus veel geld onder andere naar Hamas gaat, daarbij zitten, wat dat eigenlijk voor nut heeft. Zometeen gaan we naar muziek luisteren. Eerst wil ik eigenlijk langzamerhand komen tot een afsluiting van het onderwerp over afgelopen week in Frankrijk. Een van de zaken die mij erg is opgevallen is dat men eigenlijk zei, dit is niet de islam. Elke keer hoorde je dit weer. Dit is niet de islam. Dit zijn terroristen. Dit heeft niets met de islam te maken. Beste luisteraars, dit heeft alles met de islam te maken. En we kunnen daar niet voor weglopen. Heel frappant dat ik vanmorgen een e-mail binnenkreeg. En wat stond erop? Dat no-go zones. Dat was eigenlijk de titel van de e-mail. Ik dacht, waar gaat het over? Frankrijk, zo begint het, heeft 751 no-go zones. De politie gaat niet en wil niet in deze mini-staten in Frankrijk binnengaan. Hier wordt de sharia-law onder andere gepraktiseerd. En dat gebeurt als het ware met goedkeuring, stille goedkeuring van de Franse regering. En hier worden ook miljoenen islamitische moslims, die groeien daarop. Die hebben daarmee te maken. En het artikel zegt eigenlijk, als je goed beschouwd kijkt, is Frankrijk eigenlijk al voorbij als een vrije westelijke staat. En het is over. En tot hoe lang het nog allemaal duurt, dat is een kwestie van tijd. En ook zien we dat dat in Zweden zo is, schrijft deze man. Ik moet u zeggen dat ik vandaag ga ophalen. Ik neem het vanmiddag op en eind van de middag haal ik mijn spreker op. Namelijk Doron Keidar. En Doron Keidar, zijn vrouw komt uit Zweden. Hij is daar de afgelopen weken geweest. Zijn schoonfamilie is dus Zweeds. Ze zijn zeer betrokken. Doron Keidar is iemand die komt spreken over Cry for Zion, over de Tempelberg, over het belang van de Tempelberg voor Israël. Maar Doron is ook gespecialiseerd in veiligheidszaken. Hij heeft onlangs, wat ik begrepen heb, ook de president van Israël beveiligd. Hij weet zeer veel af, heeft allerlei dingen uitgevonden, heeft in een veiligheidsunit gezeten in het Israëlische leger. En op veiligheid is hij toch wel specialistisch. Ik ga met hem deze week op pad en ik zal met hem ook bespreken, wat is er nu daadwerkelijk waar over al die verhalen over Zweden en die no-go-zones? Dat is al heel lang de ronde gedaan, heeft dat zich over Den Haag. Den Haag heeft no-go-zones. Ik kan u vertellen, ik ben een Haagenees in hart en nieren. Ik weet waar die plekken zijn. Ik ga daar heen en ik ben daar helemaal niet bang. En ik vraag me af wat daarvan waar is. En dat in Trouw bleek ook dat de journalist had gelogen daarover. Maar in het buitenland weet ik, en ik heb ook gehoord van Londen, dat er wel degelijk gebieden zijn waar de politie niet meer al in durft. En misschien is dat voor een bezoeker zoals ik, als ik daar inloop, gewoon niks aan de hand, merk ik daar niks van. Maar het is wel degelijk zo dat er wat gebeurt. Een vrouw die inderdaad te bloot gekleed is, wordt daar direct lastiggevallen en krijgt echt grote problemen als ze weigert om zich aan te passen of niet weg te gaan. Ik hou u daarvan op de hoogte en volgende week kom ik hierover terug. Als het waar is wat hier staat, 751 gebieden in Frankrijk waar de politie niet meer wil komen en kan komen en waar de sharia-law wordt toegepast met goedkeuring van de Franse overheid. En als dat ook gebeurt in Zweden, in Londen, dan vraag ik me af hoe ver zijn wij in Europa en is het tijd nog te keren. En als u wil weten wie dit artikel heeft geschreven, Jerry Golden. Is de islam vredelievend? Luisteraars, de islam is niet vredelievend, alhoewel ik ervan overtuigd ben dat er moslims zijn die absoluut tegen dit soort van terreur zijn. En dat weet ik. Ik ben er echt van overtuigd dat niet elke moslim een terrorist is. Maar de islam op zich is een gevaarlijk geloof. Kijk eens wat er gebeurt in het Midden-Oosten onder de naam van de islam. Het is dan ook wel heel apart en grappig in zekere zin, en aan de andere kant ook weer verdrietig, dat er een satirisch artikel verspreid werd. In eerste instantie dacht men dat het, ja, serieus was. Een oproep van de CNN. $10.000 werd betaald aan mensen die een artikel konden leveren waarin moslims verhalen werden opgeschreven van moslims waarin aangetoond werd wat een vredelievende mensen ze waren. Zijn die dan nog te vinden? Dat was de oproep van CNN, want de islam moest toch wel in een ander daglicht worden geschreven, geplaatst, hoe je het maar noemen wil. In ieder geval is het een satirisch artikel, maar de boodschap lijkt mij toch wel heel duidelijk. Dan gaan we nu maar eens luisteren naar muziek. Thank you. Gezongen door Lenny en Varda van de cd Restoration of All Things. En het nummer is Call to Abraham. Uiteraard gaat het over een geestelijke boodschap, een geestelijk herstel, een geestelijke bekering van het volk Gods tot, ja, haar God. Maar het is tegelijkertijd ook een oproep om terug te keren naar Israël. En dan is het zo bijzonder dat juist tijdens dit nummer krijg ik aangereikt hier van de mensen op kantoor een nieuw actueel artikel. Vandaag onder andere hebben bijvoorbeeld de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dus de supermarkt bezocht in, ja, samen met Avigdor Lieberman ter ere van de slachtoffers. En de eigenaar van de supermarkt ligt gewond in het ziekenhuis. En deze man heeft zojuist te kennen gegeven dat als hij hersteld is, het eerste wat hij gaat doen is vertrekken terug naar Israël. Dat is het gevolg en dat is denk ik ook de grote boodschap die we geestelijk mogen zien. Dat wat er gebeurt misschien wel tweeledig is. Een straf, een gevolg, een oordeel van het feit dat men tegen Israël is. Voor het verdelen van het land, voor een Palestijnse staat, goddeloos leeft. Een oordeel van God. En misschien nog ineens een oordeel, maar als het ware dat God zijn bescherming weghaalt. Zo zou je het misschien ook kunnen zien. En tegelijkertijd een boodschap aan zijn volk. Ga uit de volkeren. Kom terug, want ik ga nu aan de slag. En ik zal oordelen de volkeren. Daarom is het zo belangrijk dat u dat geestelijk gaat zien. En dat u denkt van en bidt, wat mag ik doen in dit alles? Wat is mijn taak? Wat is mijn plaats in dit alles? En dan vraag ik wel eens aan mensen om mij heen, hebben jullie eigenlijk Joodse vrienden? Wat is jullie relatie met de synagoge in de buurt? Kennen ze jou als er wat is? Kom je daar wel eens om te helpen? Wat is jouw vriendschap? Laat zien wie je bent. Laat zien dat je te vertrouwen bent. Laat zien dat als er wat is, dat wij als gelovigen uit de volkeren daar zijn om Gods volk te helpen, te zegenen en thuis te brengen. Mensen, als u nu niks doet, wanneer doet u dan wel wat? Want Nederland zal ook niet ontkomen aan deze zaken. Dan, luisteraars, ik heb nogal wat liggen over Israël. Toch zou ik nog iets willen zeggen over dat wat in Europa gebeurt. Omdat het belangrijk is om te zien dat de informatie die wij soms krijgen niet klopt met de werkelijkheid. Een van de zaken is dat momenteel er een beweging aan de gang is in Duitsland. Pegida, Patriotic Europeans Against the Islamization of the Occident. Dat is wat het betekent. En deze worden onder andere door Angela Merkel afgeschilderd als mensen die de islam haten. Als ze zeggen wij zijn het en jullie zijn niet een van ons vanwege jullie geloof of wegens je huidskleur. Maar dat is helemaal niet waar Pegida voor staat. Zij zijn namelijk absoluut voor oorlogsvluchtelingen om die op te vangen. Voor mensen die vervolgd worden wegens de politiek. En zij willen een integratie hebben in de Duitse grondwet. En ook zijn ze ervoor om meer de vluchtelingen verspreid over Duitsland te hebben en die niet in centrums neer te zetten. Ook willen ze meer geld voor de politie hebben. Ook willen ze dus dat er nul tolerantie komt naar criminele vluchtelingen of immigranten. En zij volgen geen politieke ideologie. En ze vinden ook dat er immigratie moet komen in andere landen. En dat het beter verspreid moet worden dan alleen maar in Duitsland. Zo is er dus van alles en ze roepen ook op om een referendum zoals dat in Zwitserland was, om dat te doen hebben. En deze groep, de Pegida, is dus helemaal niet zoals het wordt afgeschilderd in de pers. Dus als u wat hoort, bekijk het dan en luister dan toch anders dan dat het u wordt gemeld. Nou, in deze toch wel enerverende uitzending waar ik allerlei actuele informatie krijg. En het leuke is, luisteraars, dat was op zaterdag altijd een probleem en nu is dat toch anders. En ik hoop nogmaals dat wij mee gaan maken dat Radio Israël elke avond een nieuwsuitzending heeft. Eenmalig per dag, maar daar heb ik uw hulp bij nodig. Nogmaals, bid ervoor, denk eraan. Zou u regelmatig, zeg maar een dag of wat in de week, een uur kunnen vrijmaken om wat artikelen te vertalen, aan te leveren? We moeten dat helemaal gaan ontwikkelen, maar we hebben daar vrijwilligers voor nodig. En dan gaan we nu over naar een nieuwtje wat ik uit de Jerusalem Post heb. U weet dat er verkiezingen komen in Israël. En die strijd gaat natuurlijk ook verder. Alles was gericht afgelopen week op dat wat Frankrijk te melden had. Maar premier Benjamin Netanyahu heeft afgelopen maandag, dus niet vandaag, maar verleden week nog een plan aangekondigd. En dat wil een ommekeer brengen. Tenminste, dat zegt hij, in het Israëlische meerpartijensysteem. En hij wil het eigenlijk veranderen naar, zoals dat in de Verenigde Staten gebeurt, naar een twee grote partijen. En daar is natuurlijk de Democraten tegen de Republikeinen. Sprekend op een Likud-evenement op de kermisterreinen, ja, ook dat gebeurt nog in Tel Aviv, onder het motto Stem Likud om het systeem te veranderen. Hij heeft geklaagd dat het huidige systeem het te moeilijk maakt om te regeren. En dat is waar. Hij zei, 33 regeringen zijn er nu geweest in 66 jaar als gevolg van deze problemen, van al die partijen. Met zoveel partijen functioneert de minister-president als kleuterleidster in een eindeloze stoelendans, klaagde hij. We zullen binnenkort weer verkiezingen hebben als we het probleem van te veel kleine partijen niet oplossen. Volgens Netanyahu's plan zal te beginnen na de verkiezingen zal de grootste partij automatisch de regering gaan vormen. Het zal niet mogelijk zijn om de regering omver te werpen, uitgezonderd in extreme maatregelen, zodat regeringen dan vrijwel altijd de 4 jaar zullen uitzitten. En dat zal betekenen dat er 2 grote partijen zullen zijn. Denk dan aan de Likud of de Arbeiderspartij. En hij zegt ook, dan zal de Likud niet onderworpen zijn aan politieke afpersing. Nou, dan kun je gelijk wel denken, wat heeft hij allemaal niet meegemaakt? Wanneer hem in een besloten gesprek werd gevraagd waarom hij alleen nu besloot om het systeem te wijzigen en niet jaar geleden, zei hij dat de voorwaarden er nooit rijp voor waren, maar nu wel. En die zijn nu veel beter met 2 grote partijen. Hij zei dat hij blij was met de resultaten van een opiniepeiling op Kanaal 1, die 25 zetels voor Likud en 24 voor Arbeid hebben aangegeven of voorspeld. Hij dreef ook de spot met Labour-leider Isaac Herzog en Hatnoa, dat is ook zijn nieuwe partij weer, Tzipi Livni, en vroeg het publiek of zij dan de veiligheid van Israël zouden kunnen handhaven. Kunnen zij dan Hamas, Hezbollah en Iran het hoofd bieden, vroeg hij. Zij zullen niet in staat zijn om de druk ook maar even te weerstaan. Zij zullen zich willen overgeven en terugtrekken, want dat was de weg die links al gedurende 20 jaar is gegaan. Voorafgaand aan de toespraak werden de top 30 Likud-kandidaten aangekondigd. En Amir Ohana, 32ste op de lijst, die zei dat de Likud niet ambitieus genoeg was. En het Knesset-lid Tzipi Hotoveli beklom het podium, ondanks dat ze op de 26ste plaats geplaatst was. En velen beschouwen dat niet als realistisch. Ze is van plan om tegen de resultaten van de race in beroep te gaan. Meer gevallen van vermoede kiezersfraude werden maandag bekendgemaakt. 1 stembus, werd er verteld, verdween voor een paar dagen. Anderen werden 2 keer geteld en in 1 stembureau vertrok de stemmenteller vanwege de bedreigingen. In een brief aan de verkiezingscommissie van de Likud zei de partijactivist Michael Foya dat de resultaten in tientallen stembureaus wiskundig onmogelijk waren. Duizenden stemmen zijn over het hele land verloren gegaan. En de uiteindelijke Likud-lijst zal alleen worden aangekondigd nadat de beroepen werden beslist in interne partijgerechtshoven en de voormalige minister Avi Dichter, die Hotoveli ternauwernood verslagen heeft voor een hogere plaats, zei dat de race gelopen was en dat het tijd was om zich nu te gaan concentreren op de algemene verkiezingen van 17 maart. Nou, Herzog, die reageerde daar natuurlijk weer op van de Arbeiderspartij. Hij dreef de spot met de Likud-problemen en zei: burgers moeten niet rekenen op een partij die niet kan tellen. En als u dat allemaal volgt, dan ziet u wel dat er in Israël niets wereldsvreemd is en dat dit land nog zeker niet het land is wat God bedoeld heeft en daar we ook niet idolaat van moeten zijn en realistisch moeten zijn. En dat Israël ook hoog in de lijst van corruptie staat in de wereld. Tot zover even de komende verkiezingen. Dan gaan we even naar wat gewoon andere artikeltjes. Ik heb hier een heel leuk artikel dat de in Washington woonachtige Dylan Sharp, hij verzamelde op zijn bar mitzwa bijna $50.000 in van familie en vrienden voor de Tikva Children's Home. Dat is een organisatie die risicolopende Joodse kinderen in de Oekraïne redt en huisvest. De 13-jarige jongeman drong er bij de bijna 300 gasten op aan om te doneren voor het goede doel in plaats van hem geschenken te geven. Daarnaast verspreidde hij informatieve brochures over de Tikva Children's Home. De zevende klasleerling van de Riverdale Country Day School, waar zijn favoriete vak wiskunde is, hoopt dat hij hiermee veel kinderen inspireert om een bar of bat mitzwa te gebruiken als een platform om anderen te helpen. Onlangs bracht Dylan met zijn familie, zijn ouders, broer en zus, een bezoek aan de Tikva kinderen thuis. Daar speelde en sportte hij enkele dagen met de kinderen en bewoners. Spelen met de kinderen en echt zien waar mijn geld en het geld van degene die doneerde heen ging, maakte mij erg blij, aldus Dylan. Het is uiterst belangrijk om te geven en te helpen op een manier die je kunt, aldus Dylan. Een bar of bar mitzwa is niet alleen over het houden van een groot feest. Het gaat ook over volwassen worden en rijpen. Dylan Sharp, 13 jaar, is toch wel een jongen waar wij een voorbeeld aan kunnen nemen. Dan wil ik eigenlijk gelijk gebruik maken van deze uitzending met een speciale oproep. Luisteraars, er werd net verteld over deze jongen van 13 jaar die geld ophaalt voor het project in Oekraïne voor Joodse kinderen. Ik zou eigenlijk een oproep willen doen om te komen helpen. Wij hebben de komende tijd vrijwilligers nodig die willen helpen om wat sorteerwerk te doen qua matrassen en de hal bij ons in het gebouw wat te gaan opruimen. Het aantal matrassen, het aantal goederen wat wij hier hebben is zoveel dat wij momenteel te weinig mensen hebben die kunnen helpen. Er blijft binnenkomen en binnenkomen. En ik geloof, luisteraars, ik heb al eerder gesproken over de matrassen. Maar als ik zie wat God aan het doen is, dan vraag ik me af, Heere God, waarom zijn al die matrassen, en er liggen er nu duizenden en duizenden, klaar om gebruikt te worden. Bij het bezoek wat we hadden uit Oekraïne werd er gezegd, wij kunnen al die matrassen à la minuut direct gebruiken. Zo, nou, groot is de nood. Wie is bereid om een dag te komen werken? Voorwaarden: gemotiveerd, vrolijk en een goede conditie en een sterke rug. En wie je dan ook bent, je bent van harte welkom. Wij zorgen voor de koffie en het eten desnoods tussen de middag. Stuur even een mailtje naar reactie@radioisrael.nl en wees tot zegen. Dan gaan wij nu verder naar ander nieuws. Ik heb hier een berichtje uit Haifa. En dat is al wat ouder, een paar dagen oud, maar Elbit Systems. Die hebben namelijk aangekondigd dat zij bekroond zijn met een geweldig mooi contract van $100 miljoen. En dat hebben ze gekregen van het Israëlische ministerie van Defensie. Wat moeten ze daarvoor doen? En zij leveren daarvoor maar, ik kan je nagaan, 6 nieuwe blusvliegtuigen. Die worden aangeschaft en daarmee kan dan een brandbestrijdingseskader gevormd worden. Totaal zal komen op 14 vliegtuigen. Nou, 8 vliegtuigen die zijn al eerder gekocht bij Elbit Systems. Het contract heeft een looptijd van 8 jaar. Het heeft ook betrekking op vlieguren, upgrade, infrastructuur, onderhoud, airstrip operaties, behandeling van brandvertragers en andere aspecten van de exploitatie van het squadron. Nou, de blusvliegtuigen zijn eenmotorige vliegtuigen, zijn in staat om ongeveer 3000 liter water te dragen en kunnen 3 uur zonder bij te tanken in de lucht blijven. En door de gezamenlijke mensen die zeg maar de contract hebben getekend, ik zal de namen niet noemen, te ingewikkeld. We zijn erg trots om te worden geselecteerd om onze professionele capaciteiten en onze enorme ervaring te benutten om zo samen de collectieve inspanningen van de Israëlische bewoners in een natuurlijk landschap te mogen beschermen. Nou, dat Elat brandbestrijdingsquadron is 4 jaar geleden opgericht naar aanleiding van de bosbranden op de berg Carmel. U raadt het al. Het squadron is vernoemd naar Elat Riben. Hij is een vuurscout. Hij werd gedood toen in het vuur bij deze branden. En sindsdien heeft Elbit Systems samengewerkt met de IAF, de brandweer, Joods Nationaal Fonds en de Israëlische Natuur- en Parkenautoriteit. Ze zijn allemaal betrokken bij operationele procedures, et cetera, et cetera. Nou, sinds de oprichting in 2011, dus dat is nog niet zo heel lang, heeft de brandweer Eskader meer dan 4600 missies gevlogen. En dat is toch wel een aardige staat van dienst, dacht ik zo. Dan een berichtje uit Japan, want de Japanse premier zal medio januari Israël bezoeken. Dus kort na zijn verkiezing vorige maand door het Japanse parlement, waarbij zijn mandaat als premier werd verlengd. Het bezoek komt slechts een paar weken nadat het Israëlische kabinet een plan goedkeurde om de economische banden met Japan te versterken. Netanyahu benadrukte tijdens de zondagse kabinetsvergadering het belang van diversificatie van de handelsmarkten van Israël. Want die zijn nu sterk gebaseerd op de handel met de EU, haar grootste handelspartner en die van de Verenigde Staten. Israël onderneemt serieuze pogingen om een aanzienlijke verbetering te bewerkstelligen in de handelsbetrekkingen met Japan, dat na China en de Verenigde Staten de derde grootste economie ter wereld is. Ondanks de importantie van de Japanse markt is de Israëlische export naar Japan slechts 720 miljoen in 2013 geweest. En dat wijst volgens dit rapport op een stagnerende uitvoer, namelijk 1,3% van de commerciële uitvoer uit geheel Israël. Want bijvoorbeeld vergelijkbare cijfers, naar China was dat 2,6 miljard en naar Nederland 2,1 miljard. Om de handel te verbeteren heeft het in het kabinet opgeroepen tot de opening van een Israëlisch handelskantoor in Osaka. En een aantal commerciële attachés erbij in Tokio. Budgetverhoging voor gezamenlijk onderzoek en subsidies met 50% in 2015. En het bevorderen van Japans toerisme zodat er een stijging zal plaatsvinden in de komende 2 jaar. In 2013 waren er maar 13.500 Japanners in Israël. En als je dat zet bijvoorbeeld naast Zuid-Korea, dat waren er 28.100. Dus meer dan 2 keer zoveel. En 9200 bezoekers uit Maleisië. Dan zult u zeggen, hey Jack, dat zijn toch minder mensen dan die 13.500 Japanners. Maar wist u dat als je vanuit Maleisië naar Israël wil, dat dat niet rechtstreeks kan, omdat Maleisië Israël niet herkent en er zelfs geen diplomatieke betrekkingen mee zijn. En zelfs dan zijn er 9200 bezoekers geweest uit dit land. Dan heb ik hier nog een berichtje. Want de nieuwe ambassadeur in India, de heer Daniel Caramon, benadrukte de interesse van zijn land voor de gezamenlijke samenwerking op het gebied van defensie. Wij zijn bereid, zei hij, om een platform te creëren voor gezamenlijke research en development, om gezamenlijke oplossingen te bespreken, plannen te maken, mogelijk met elkaar en voor elkaar te produceren. Dat is ook een geweldige kans voor ons om te leren van onze Indiase collega's, zei hij. Hij voegde eraan toe dat ook een ander gebied van de samenwerking die een potentieel heeft om te groeien als de defensiesamenwerking de terrorismebestrijding is. Vorig jaar hebben India en Israël een overeenkomst getekend om een kader te scheppen voor een duurzame samenwerking die veel minder formeel is dan eerdere overeenkomsten. En daarop is misschien wel goed om te zeggen dat India momenteel een wat onderbelicht land lijkt te zijn ten aanzien van Israël. Nou is het zo dat ik pas in Duitsland ben geweest en daar was ik in een plaats En daar hebben ze een huis neergezet, een soort conferentiecentrum. Niet zo groot in het klein, maar er konden een aantal mensen blijven. Dat wordt betaald door een evangelist uit India. En daar zijn ook veel banden met Israël. Deze man doet heel veel in Duitsland, komt uit India. Nou hoorde ik van Jan-Willem van der Hoeven dat een grote evangelist uit India momenteel veel in Israël zit. Bevriend is ook met Netanyahu. En deze man schijnt nogal wat financiën achter de hand te hebben. Met sponsoring uit India. En in de Prayer Tower, wat ik heb begrepen. Ik hoop dat ik het goed zeg. Misschien is het een om de hoek. Maar volgens mij is het dit gebouw. Heeft deze organisatie nu een eigen etage bovenaan. En ik weet niet precies hoe het zit. Want ik weet dat King of Kings daar ook zit. Of het dezelfde etage is of de een of de onder. Ik weet het niet. Maar daar worden nu ook elke week op woensdagavond Israëlavonden georganiseerd. Waarin Jan-Willem van der Hoeven ook gevraagd is om daar regelmatig in voor te gaan. India is een land in opkomst. Veel gelovigen zien steeds meer de rol van Israël in India. Een belangrijke boodschap. En laten we eerlijk zijn, wat horen wij nu over India? Daarom vind ik het zo bijzonder en dankbaar dat in april bij Pillar of Fire er een spreker komt, Samuel Abraham. En Samuel komt uit het zuiden van India. Zijn vader was actief in de diplomatie voor India en komt uit een Joodse familie. En hij vertelde dat in zijn plaats de apostel Thomas ligt begraven. Hij is tot geloof gekomen toen hij de Bijbel ging onderzoeken. Hij woont momenteel in Berlijn en komt in april spreken. Hij zal spreken in Enschede, in Friesland onder andere, en in Dordrecht en in Den Haag en Renswoude, zoals het er nu naar uitziet. Maar volg de website van Pillar of Fire. In ieder geval heeft deze man mij in een eerder gesprek, toen ik hem ontmoette, gezegd dat er volgens hem, en nou zult u misschien verbaasd zijn, als u kijkt naar India en we lezen bijvoorbeeld de berichten dat de laatste Joden uit India nu vertrekken van de stam Benai Menasje. Samuel vertelde mij, Jack, er leven waarschijnlijk nog wel meer dan 1 miljoen Joden in India. Dan is dat een gigantisch aantal. Aan de andere kant 1 miljoen op meer dan 1 miljard van de bevolkingsgroep is dat natuurlijk heel weinig. Ik zei, zeg jij dat? Of nee, zegt hij, dat is algemeen. Geloven de rabbijnen dat er zoveel Joden nog in Israël of in India wonen. Dus zeker de moeite waard om naar de avond te komen. Ik heb hem gevraagd buiten natuurlijk een Bijbels geluid ook wat te vertellen over de geschiedenis van Israël en India. Zeker de moeite waard. Dan nog een berichtje van ondergrondse faciliteit in aanbouw in de buurt van de Libanese grens, welk wordt beschermd door Nasrallah's strijder. En dan hebben we het natuurlijk over Hezbollah. Er zijn aanwijzingen dat de Syrische president Bashar Assad een ondergrondse fabriek bij de Libanese grens aan het bouwen is, met als doel het ontwikkelen van kernwapens. En dat werd gemeld het afgelopen week door de Duitse Der Spiegel nieuwsmagazine. De Libanese terreurgroep Hezbollah, die het bewind van Assad in het bloedige conflict in Syrië steunt, die is belast met het bewaken van dit geheime project. Volgens niet nader genoemde bronnen zegt de Spiegel dat de fabriek ligt in een ontoegankelijk berggebied in het westen van het door oorlog verwoeste land op ongeveer 2 kilometer van de Libanese grens. Het blad zegt dat het toegang had tot exclusieve documenten en satellietfoto's. Ook heeft men onderschepte gesprekken kunnen beluisteren dankzij haar bronnen. Westerse deskundigen vermoeden op basis van deze documenten dat een reactor of een verrijkingsfabriek het doel is van dit Syrische project. De codenaam is ZAMZAM. ZAMZAM, ZAMZAM. Het Syrische regime heeft 8000 brandstofstaven, welke oorspronkelijk waren bedoeld voor een faciliteit bij de Al-Kibar, naar deze fabriek in het geheim overgebracht. In 2007 werd inmiddels een bombardement op een niet aangegeven Syrische nucleaire faciliteit in Al-Kibar, deze plaats wijd en zijd bekend vanwege dus de vermeende Israëlische aanval. Deze aanval is nooit erkend door de Joodse staat. En de heer Spiegel meldt verder nog dat Noord-Koreaanse en Iraanse deskundigen worden verdacht dat zij deelnemers zijn in het project ZAMZAM. En ik denk dat dit laatste genoeg is om te stoppen. Het laat zien, luisteraars, dat de wereld aan het veranderen is. En dat de boodschap die dus ook het Bijbelboek Openbaring ons laat zien, dat in het eind der tijden er vreselijke dingen staan te gebeuren. Daarom is het tijd om te zorgen dat wij in orde zijn. Dat wij schoon schip hebben gemaakt. Dat we onze zonden hebben beleden. En dat wij, als we sterven, bij hem mogen komen. Mensen, ik weet niet wat er in de komende tijd allemaal staat te gebeuren. Je hoeft geen profeet te zijn. Maar de tijd is ernstig. Wat staat ons land te wachten? Wat staat Europa te wachten? Wat is uw taak? Wat is mijn taak? Laten we tot zegen van het Joodse volk zijn. En uiteraard ook uw eigen familie. Ik wil deze uitzending weer afsluiten. Ik ben blij dat u luistert. Maak reclame voor de radio. Kom van de week naar de ontmoetingen met Doron Kedar. Vanavond ben ik in Renswoude. Dus ik ben niet te beluisteren in die zin live. Dit is vlak tevoren opgenomen. Morgenavond zijn we in Houten, woensdagavond in Dordrecht, donderdagavond in Den Haag. U kunt daar live meekijken, al zegt dat is te ver rijden van mij. Maar kom naar de avonden, bemoedig de mensen. Laat ze thuis vertellen. Mensen, wat zijn er toch veel gelovigen die ons komen steunen. Zaterdag spreekt hij in Den Haag. Zaterdag spreek ik zelf in Leeuwarden. Volgens mij om 10:00 in de Messiaanse gemeente. U bent van harte welkom. In ieder geval dank ik u nu en ik zeg tot u allen, shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Radioisrael.nl